kusukiranga boye mpuna ebi ezaleli na yo banda kala e bilulalula na yo ya koloko ndenge olulaki ngai ndenge oluli ye osase twa bilandalanda na yo nde ya kala ndenge olandaki ngai ndenge olandi ye o mama bilingalinga na yo ya kobotama ndenge olingaki ngai ndenge olingi ye o mama nayebaki ekosukelanga boye mpo nayebi ezaleli na yo banda kala e bilulalula na yo ya koloko ndenge olulaki ngai ndenge oluli ye osase twa bilandalanda na yo nde ya kala ndenge olandaki ngai ndenge olandi ye o mama bilingalinga na yo ya kobotama ndenge olingaki ngai ndenge olingi ye o mama nakoki toyoka motema mpasi te ndenge nasalaki na mbanda yango basali ngai ye somobali ya kokende yokokanisa ngai na nsima ntango yokomona bozoba osali ye bilingalinga e bilulalula e koleisa mibali yo na nsima bakinga yo e izolisa e mpe bilandalanda koleisa mibali yo na nsima bakima yo e bizela yokokanisa ngai na nsima ntango yokomona bozoba osali yeye gentil.